Okay, here we go. Rozpoczynamy koncesjonał. Zaprasza Grzegorz Ciesielski. Dzień dobry i jak zwykle dobry wieczór, właściwie miałem powiedzieć, ale niektórzy w dzień będą słuchać, to i dobry. Jak zwykle miałem zrobić dużą zadymę i jak zwykle nie wyszło, ale nie takie imprezy się zawalało właściwie. Nie przejmujcie się. Dzisiaj porozmawiamy m.in. o najwyższej izbie kontroli, ale najbliższej, bo chyba jedynej. To jeden temat dzisiaj będzie, a po drodze dojdziemy do PKP, do Polskiego Radia, no i do ZUS-u, czyli to, co duże kociaki lubią najbardziej. To co, dajemy do przodu. Dzisiaj też będę szpanował swoimi mega super dżinglami. Dla tych, którzy nie wiedzą, właściwie to dżinglami, przerywnikami, ciężko to nazwać. Różne efekty dźwiękowe, bajera będzie także... No, all inclusive. Za ten pakiet, w przeciwieństwie do pięciogwiazdkowych hoteli, nic nie płacicie. Wszystko za darmo na kontestacja.com. Dzisiaj też... No cóż, chciałbym tak powiedzieć, napomknąć, jeżeli Państwo pozwolą, że możecie dzwonić na Skype kontestacja.com i możecie dzwonić w sprawach całkowicie dowolnych, bo na stronie głównej jest taki fajny obrazek, gdzie tam jest koncesjonał, gdzie jest taki pan, który z telefonem stoi sobie dzwoni i Wy też możecie dzwonić i poruszać tematy wszelakie. To, co czym ja mówię, to wcale nie jest mocno zobowiązujące, chociaż jeżeli jest gorący temat, to się go trzymamy raczej. Co teraz, proszę Państwa? No to teraz może takie nawiązanie do tego, o czym dzisiaj będziemy mówić. Startujemy tematycznie. Polskie koleje państwowe. A szlak by kto trafił, ktoś już od razu powiedział. Tak, szlak, który może trafić, to raz. Natomiast dwa, polskie koleje dla niektórych byłyby o wiele lepsze, gdyby były jedną spółką. No, to też nie do końca jest rozwiązaniem genialnym, bo generalnie wszystko zależy od ludzi, co dzisiaj udowodnimy. PKP może nie jeździ tak szybko jak te pociągi, które słyszycie w tle, ale potrafi bardzo wiele. Na przykład ogłosić przetarg na pociągi... marki Pendolino, czy typu Pendolino. Chodzi głównie o wychylne nadwozia. No, ogłosili ten przetarg, po czym Najwyższa Izba Kontroli ten przetarg skontrolowała, bo Najwyższa Izba Kontroli kontroluje. No i po takim przetargu, uwaga, co się stało? W lutym 1999 roku. Tadam. Już wtedy takie tematy były poruszane na właśnie odnośnie Pendolino i tych wychylnych wszystkich składów, i w prawo one się wychylają, i w lewo się wychylają. I te składy miały jeździć po polskich torach. No oczywiście, jak wiemy, w PKP to często się tak kończy, że miały jeździć, ale nie jeżdżą. No i co? Co ta Najwyższa Izba Kontroli powiedziała? Z ustaleń kontroli wynika, że ogłoszenie i przeprowadzenie przetargu na wybór dostawcy pociągu z wychylnym nadwoziem i prędkością do 250 km na godzinę już w 99 roku o tym się mówiło. To wcale nie nowość. Było niecelowe i nosiło cechy niegospodarności. Postępowanie przetargowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu dwustopniowego przeprowadzone zostało z rażącym naruszeniem ustawy o zamówieniach publicznych. Tadam! Ale tu historia PKP się nie zaczyna w 99 roku. Ta przesławna historia, chodzi mi głównie o... o machloje, o czym będziemy się tu ściągać. Brak dostatecznych nakładów na modernizację linii E65 sprawił, że zaawansowanie prowadzonych prac modernizacyjnych na najważniejszych odcinkach wyżej wymienionej linii nie przekroczyło do końca 99 roku 20%. Czyli właściwie ogłosili przetarg na pociągi, które nie mogłyby jeździć. Tadam! Cała tajemnica przetargu na Pendolino. No i co? Co dalej? Ale to powiedziałem, że udowodnię Wam, że jedna spółka też nie za wiele potrafi, gdybyśmy połączyli to wszystko. Może najpierw zaprośmy takiego pana, który z Najwyższej Izby Kontroli, który nam powie nieco więcej o przeprowadzonych tam różnych bajerach. Pan z Najwyższej Izby Kontroli teraz będzie na naszej antenie. On będzie mówił dość długo, bo tam 4 minuty. Jeżeli ktoś tam zadzwoni i mu przerwie, no to chyba nam wybaczy. Pan o kontrolach mówił różne dziwne rzeczy, na przykład. Idea była taka, żeby bardzo zadłużone przedsiębiorstwo państwowe zrestrukturyzować. Mamy dzisiaj taką sytuację, że funkcjonuje ta spółka matka, która dysponuje olbrzymim majątkiem, mianowicie około 108 tysięcy hektarów gruntów posiada ta spółka, podzielonych na około 100 tysięcy działek, 42 tysiące budynków o powierzchni około 10 milionów metrów kwadratowych, 39 tysięcy różnych obiektów inżynieryjnych. I cały ten majątek jest warty około 10 miliardów złotych. Ta spółka matka dzisiaj posiada olbrzymie zobowiązania przekraczające już wartość całego majątku będącego w jej posiadaniu. Podstawowy problem to jest nieuregulowany stan prawny nieruchomości. Około 30% powierzchni w ogóle, które posiadało państwowe przedsiębiorstwo PKP, w ogóle nie zostało objęte wnioskami ze strony PKP SA. A obejmuje to około 60 tysięcy działek o powierzchni około 60 tysięcy hektarów. Około 70% powierzchni gruntów nie miało udokumentowanej własności Skarbu Państwa. Drugi powód to właśnie brak koncepcji na zagospodarowanie tego mienia. Nie dość, że nie wiadomo, ile trzeba przekazać spółkom, to w dodatku nie wiadomo, w jaki sposób zagospodarować ten majątek, który na pewno nie zostanie przekazany spółkom. I po trzecie, brak odpowiedniego zabezpieczenia majątku, którym dzisiaj dysponuje spółka PKP SA. A niestety skutki tego są bardzo dotkliwe finansowo, bo w ciągu ostatnich paru lat zostało zdewastowane mienie nieużywane przez PKP w sposób radykalny. W związku z tym, że doprowadzono do takiego stanu, te budynki w zasadzie nie nadają się do dalszego zagospodarowania, nie mają szans ani na sprzedaż, ani na wydzierżawienie, ani na wynajem. Nierzetelnie przygotowywano plany sprzedaży. Planowano bowiem sprzedaż nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, ale jak zbliżała się transakcja, no to było oczywiste, że nie można sprzedać takich składników mienia, takich nieruchomości, której nie wiadomo, kto jest właścicielem. Szereg nieruchomości zostało sprzedanych z naruszeniem przepisów prawa, między innymi przepisów dotyczących organizowania przetargów. Naszym zdaniem za dużo nieruchomości zostało sprzedanych w trybie bezprzetargowym. I łączny przychód ze sprzedaży nieruchomości z naruszeniem zasady legalności zamknął się kwotą 1 859 000 zł, a oceniamy, że zmniejszenie przychodów z tytułu sprzedaży po zaniżonej cenie wyniosło ponad 900 000 zł. Oceniamy, że niedostateczne w tym stopniu PKP SA nadzorowała i egzekwowała warunki najmu w zawartych przez siebie umowach. I według naszej oceny doprowadziły one do utraty przychodów z tego tytułu w kwocie ponad 1 000 000 zł. Istotną przyczyną tego stanu rzeczy był w zasadzie brak kontroli wewnętrznej. I kontrolerzy funkcjonowali w strukturze spółki, natomiast wyników ich pracy w zasadzie nie widzimy. Te wszystkie istotne nieprawidłowości, o których mówię, niestety zmuszają nas do takiej generalnej oceny, że sama idea, sam pomysł przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółki i potem dalszy podział był dobry. Natomiast wykonanie tego pomysłu niestety oceniamy jako fatalne. Generalnie oceniamy negatywnie całą gospodarkę majątkiem własnym prowadzoną przez obecnie istniejącą spółkę PKP SA. No i ten pan w ciągu tych 4 minut właściwie wszystko na temat PKP powiedział, co powinniśmy wiedzieć, a jednocześnie skrócił historię całej spółki, całego przedsiębiorstwa. Dziękuję. Ten pan mówił w 2005 roku. On nie mówił teraz w 2010, tylko w 2005. Więc już 6 lat temu wiedzieli, że PKP jest do dupy, mówiąc prosto. PKP jest do dupy i czy możemy z tym dyskutować? Za chwilę kolejny pociąg na naszej antenie, ale to później. Teraz tak, ktoś, mówiłem, że obalę kwestię tego PKP jako jednej spółki. W 96 roku weszła w życie, przepraszam, w 95 weszła ustawa o przedsiębiorstwie państwowym Polskie Koleje Państwowe i ta ustawa nakreślała, jak to przedsiębiorstwo powinno funkcjonować. I w 98 roku, na przełomie 98-99, Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak ta ustawa jest realizowana. O tej jednej spółce, nie o tam 15 czy 19, ile jest tam teraz, tylko o tej jednej. No i co? Wyniki kontroli wykazały, że przepisy ustawy z dnia 6 lipca 95 roku o przedsiębiorstwie państwowym Polskie Koleje Państwowe dotyczące gospodarki finansowej przedsiębiorstwa nie zostały wdrożone w życie. Negatywna ocena NIK dotyczy również realizacji przepisów ustawy w zakresie nadzoru ministra transportu i... No i właśnie, i tu się zgubię, bo tego urzędu już chyba nie ma. Ministra transportu i gospodarki morskiej, o właśnie. Negatywna ocena NIK dotyczy również nadzoru ministerstwa nad przedsiębiorstwem i wdrożenia zmian organizacyjnych w PKP. Czyli nieważne, czy są 15 spółek, czy jedna i tak kradli, i tak sobie nie mogli z tym dać rady. Znaczy generalnie mogli sobie dać rady, tylko nie chcieli. W tej ustawie musiałaby się chyba ona zaczynać tak. PKP nie wolno kraść. W PKP nie wolno robić machloi. W PKP nie wolno lekceważyć pasażera. I lista osób, które w PKP nie powinny się znajdować. I tak dalej, i tak dalej. A takie sceny... Takie sceny wcale nie byłyby jakąś, nie wiem, w Iraku nie odbywają się, ani w Egipcie, tylko w spółce PKP, w jej siedzibie. I mniej więcej tak należy się z polskimi kolejami rozprawić. To tam prezes Wach tak krzyczał. Co dalej, jeżeli chodzi o Najwyższą Izbę Kontroli? Na temat PKP to można by tu parę książek napisać, na przykład wykorzystywanie środków z dofinansowań zewnętrznych przez PKP. No i pierwszy punkcik, taki podsumowujący. Wyniki przeprowadzonych przez NIK kontroli w latach 95-98 wskazały na postępujący bałagan organizacyjny i kompetencyjny na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem oraz w jednostkach wykonawczych. Pogarszyła się również sytuacja ekonomiczna PKP. Zakończona w 95 roku kontrola kosztów działalności wykazała m.in., że wydatki na działalność przewozową przenoszone były z naruszeniem zasad gospodarności i rzetelności. Tadam! Czyli to też żadna nowość nie była, że w PKP się dzieje źle. Tiry na tory, tu ktoś pisze. Aha, Felix, umarła śmiercią naturalną, czy wciąż dogrywa? Nie, teraz organizatorzy akcji Tiry na tory zmienili tą akcję pociągi na tiry. To byście nie słyszeli? Było słychać strzały, tak, ZSRR? To były strzały w siedzibie PKP. A tiry zasilane betonem. Nie wiem, jak to jest możliwe. Na pewno możecie dzwonić, kontestacja.com. Ja cały czas czekam, żeby nie było, że jak ja tu gadam, to że wy nie możecie dzwonić i was odrzucę, a broń Boże. Na pewno macie coś do powiedzenia. Na temat pani Dagmary, to jak zajrzycie na komentarze pod odcinkiem o Kolej TV, to tam znajdziecie panią Dagmarę, nawet się odezwała. Ona nam tego nie przyzna, ale ja wiem, że to pani Dagmara. Co dalej? Strategia rozwoju PKP, ale nie, ja mam lepszy numer. Bo podobno... Intercity zabrakło wagonów ostatnio, to ja tutaj sobie czytam w raporcie NIK-u gospodarowanie majątkiem z dnia 2009 roku. To nie jest jakiś tam z 50 lat wstecz. Tylko właśnie to jest ten problem, o którym zapowiadałem na początku, że będzie problem z przeszukiwaniem tych... O! W drodze postępowań przetargowych spółka pozyskiwała przychody ze sprzedaży zbędnych wagonów osobowych. Pabam! W 2009 roku mieli zbędne wagony osobowe, a w 2011 już wagonów nie mają, właściwie to 10. Chyba za dużo ich wyprzedali, za dużo na tym nakradli. Tak, w 2009 PKP sprzedawało wagony. PKP Intercity dokładnie, nie tam jakaś 15 spółka z kolei. I macie problem z głowy, dlaczego PKP wagonów nie ma. Proszę bardzo. Jeżeli chcecie wypowiedzieć się na przykład na temat PKP, to dzwońcie kontestacja.com, bo ja jak zacznę gadać, to już mnie nikt nie zatrzyma. bo chcę przejść do kolejnego tematu. Przepraszam, że jem na antenie, ale taka to jest... A ja mam dużo możliwości, bo w końcu to jest Radio Ludzi Wolnych. Na przykład mamy nick o Radio Maryja. Właściwie to nie otrzymaniu koncesji przez Radio Maryja, jakieś tam części państwa. No i... No i tam powiedział nick, że wszystko w porządku, że nic się nie dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o radio dla ciebie, tu jest ciekawa sytuacja. Tutaj w tych raportach się generalnie przestępstwa opisuje. Na przykład Radio dla Ciebie z Warszawy. Pisze tutaj nick. O, w okresie objętym kontrolą zarząd spółki odbył 80... bla bla bla bla bla bla bla. O. W latach 2006-2008 zarząd korzystał z pomocy trzech doradców, ponosząc koszty na ich wynagrodzenia w kwocie 429 949 zł, czyli 500 000. W tym wynagrodzenia dwóch doradców zatrudnionych przez kilka miesięcy w 2007 i 2008 roku wynosiły 70 tysięcy i nie budzą one zastrzeżeń NIK. No i dobrze. O! Nikt negatywnie ocenia brak skutecznych działań zarządu spółki w sprawie pisemnego określenia zakresu obowiązków byłemu prezesowi zarządu panu. Tu są dane utajnione, któremu ustnie powierzono stanowisko doradcy zarządcy. W okresie od lipca 2006 do kwietnia 2008 wypłacono wynagrodzenie w kwocie 360 tysięcy. Ustalono, że w związku z wpływem kadencji ówczesny prezes zarządu zaproponował ustnie byłemu prezesowi, ustnie mu zaproponował pracę w charakterze doradcy zarządu do spraw marketingu i promocji, zachowanie dotychczasowego wynagrodzenia. Czyli miał wynagrodzenie prezesa, a robił za doradcę i na dodatek na gębę. Tadam! Kolejna afera, którą wykrył NIK i nic z nią nie zrobił. Będziemy mnożyć tych afer, spokojnie. A na przykład jeżeli chodzi o ZUS i Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Czy z ZUS-em jest źle od wczoraj? Wydawałoby się, że nie, no bo media nic nie mówiły wcześniej. Coś tam ktoś wspominał, coś bełkotał. Ale okazuje się, że jest inaczej. Tylko znajdę wam datę tej kontroli, żeby nie było, że się powołuje na źródła z kosmosu. 2010 rok, maj. W maju jeszcze była cisza. Ale Najwyższa Izba Kontroli już tutaj krzeczy, znów się zgubiłem w tych materiałach. Ale generalnie negatywnie oceniają działalność ZUS-u i tego FUS-u. FUS, to jest ciekawe. Mamy FUS nawet, mamy ZUS i mamy FUS. Ustawa dnia... bla bla bla bla. Kurna, 90% tej audycji to będzie cisza. Ale jeżeli raport ma 52 strony na temat dwóch organizacji, no to sorry. I 90% tego raportu to jest cytowanie ustaw. O, Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych planu finansowego, pomimo stwierdzonych uchybień. Stwierdzono nierzetelne planowanie zadań inwestycyjnych. Należy podkreślić, że w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym po kontrolach wykonania budżetu w latach 2006-2008 NIK także oczyniła jako nierzetelne planowanie zadań inwestycyjnych. Tylko 4% pierwotnie zaplanowanych zadań pozostało niezmienionych do końca 2009 roku. Tadam! Czyli... Generalnie były to zadania na jeden rok. Zmieniał się rok, wynajmowało się ludzi, żeby opracować nowe plany i wszystko szło w łeb. Najwyższa Izba Kontroli, tego... O! W 2009 roku w księgach rachunkowych nie rozliczono niedoborów w kwocie 16 milionów złotych ujawnionych w wyniku inwentaryzacji przeprowadzonych w formie spisu natury. Nie wiadomo, 16 milionów było, zniknęło, nie ma... Najwyższa Izba Kontroli ocena pozytywnie zastrzeżeniami wykonanie planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ja w ogóle nie wiem, jak może 16 milionów zniknąć. I to sobie piszą, nie ujawniono w wyniku inwentaryzacji przeprowadzonej, znaczy ujawniono w wyniku inwentaryzacji przeprowadzonej w formie spisu natury, nie rozliczono niedoborów. Ładnie to brzmi, nie? Nie rozliczono niedoborów. Boże, co tu się na czacie dzieje? Jak się nie podoba, to won. Panowie... Mieliście dzwonić, mieliście się wykazywać. Możecie mnie na to pierdzielać. Temat się robi bardzo słaby, no bo niestety realia są bardzo cienkie. Znika 16 milionów w ZUS-ie, a oni tu sobie piszą, że nie rozliczono niedoborów. A wszyscy mówią, nie, no tam w ZUS-ie to normalnie, jak 16 milionów zniknie. Proszę Państwa, wy nie siedźcie tak sobie spokojnie przed tymi telewizorami. O, Maciej dzwoni. Halo, Macieju. No, witam was wszystkich. Widzisz, zadzwoniłeś, wyłącz radio tylko. Zadzwoniłeś w momencie, kiedy się zagotowałem akurat. Smacznego. Dziękuję. W kwestii ZUS-u słyszałem jakiś czas temu, było na YouTubie, już kiedyś mówiłem o tym w kontestacji, że księża mają opłacany ZUS z budżetu państwa. Niemożliwe. No właśnie też... Znaczy wiesz co, z tego co ja wiem, to księdza ZUS-u opłacanego nie mają, ale oni mają bardzo duże ulgi, wręcz kosmiczne. Akurat nie jestem przekonany co do tego ZUS-u. Znaczy wiesz co, pewności, tak konfesjonał, ja mam bardzo dużo znajomych księży. Znaczy nie to, żebym mi tam wiesz, chodził za nimi i tam wiesz, żeby ich adorował. Ale wiem ze źródła, chociaż bardzo niechętnie o tym mówią, mają bardzo duże składki. Wróć, zniżki. To jest, momentami to jest na 90% zwykłej składki. Mhm. Czyli generalnie ZUS im płaci za składki, no bo skoro mają 90%, no to ktoś musi koszty ich normalnego leczenia pokrywać, tak? Więc teza jest jak najbardziej słuszna, tylko trochę od drugiej strony. A czy uważasz, że na przykład ZUS i PKP są nam potrzebne? Uważam, że nie. ZUS najlepiej jakby zlikwidować i ludzie jakby mogli się sami ubezpieczać, tylko co w tym momencie zrobić z ludźmi, którzy są teraz na emeryturze? To jest problem. Znaczy wiesz co, na przykład dokończyć im te emerytury, nie? No w sumie jakoś tak. I teraz drugi na przykład taki... robimy taką amnestię, ci, którzy mają tam, nie wiem, ileś tam lat do emerytury, to nawet duże liczby, 30 lat powiedzmy do emerytury, wróć, no przesadziłem, 10 lat do emerytury, nie? To im jeszcze tą emeryturę wypłacimy. Tak, tylko kto by się za to wziął, bo jak na razie to chyba za bardzo nikomu się nie chce. Znaczy wiesz co, nikt by się nie, za to nie wziął, bo nikt nie będzie sobie, sam się wyrzucał z pracy, nie? No właśnie, tam pracuje olbrzymia armia ludzi, poza tym mają przepiękne pałace ZUS-owskie są. Wysławione na całą Polskę? Tak. Co do PKP, ciężki problem, ponieważ to jest olbrzymia firma, taki jakby moloch, czyli go podzielili na mniejsze spółki. Ale słuchałeś trochę tych kontroli, co ja tutaj przed chwilą czytałem, bo nie wiem, czy ktoś... Tak. No właśnie, to się nie zaczęło od wczoraj, wiesz, nawet jak była ta jedna spółka, to już wtedy NIK pisał, że to jest całkowity bałagan i nikt tego nie kontroluje. Ciężko coś z tym zrobić, nie wiem. Wiesz, skoro większość krajów spółki typu, firmy typu PKP są nierentowne. No nie są rentowne, dlatego są dotowane, tak? Ale tak. Na przykład kolejny raport, który czytałem o wykorzystywaniu tych dotacji, się okazało, że oni całkowicie robią to bez głowy. Mhm. Jeszcze jedna taka sprawa. Wcześniej Korwin mówił, że na przykład transport kolejowy jest niepotrzebny, pociągi, tramwaje, że lepiej budować drogi. Ci krajów, spółki typu, firmy typu, halo, jakoś siebie podwójnie słyszę. Jesteś, bo obława tutaj się dołączył i pewnie cię podwójnie zrobił. Aha, już mnie słychać teraz? Słychać, nie, cały czas cię słychać, mów, ja cię przecież nie zagłusza, broń Boże. Korwin kiedyś mówił, że właśnie transport kolejowy jest niepotrzebny. Ale transport, stricte transport, czy tylko te spółki? Że transport, w sensie, że kolej, tramwaje. Znaczy, tu się bym się nie zgodził. Puścić na drogi, tylko nie wziął jednego pod uwagę, że drogi też trzeba budować, trzeba płacić za utrzymanie i to nie jest tanie. No nie jest. Znaczy wiesz co, generalnie z tym drogi obławo, mam do ciebie prośbę, bo obława jest teraz na linii, jakbyś mógł zmienić stereo mix, czy tam mix stereo na mikrofon, bo nas słychać podwójnie. Chyba, że masz mikser, no to swoją drogą. Natomiast wracając do tematu. Wiesz, ja uważam, że transport kolejowy jest generalnie potrzebny. Dlaczego nie jest potrzebny? Ja tak samo uważam. Ja nie widzę tego, wiesz, jako zła założonego, tak? No ZUS inaczej. Na przykład te stowarzyszenia, o których mówiliśmy w zeszłym tygodniu, tamte SPAWy, STOARTy, SAFPy, jakieś tam inne SPANy, no to trochę bez sensu, ale transport kolejowy, dlaczego? Przecież to jest ekologiczne, nawet oszczędne. Wiesz, metro to bardzo dużo uwalnia nam miejsca, tak, na powierzchni. No tak. z tą ekologią to nie do końca, ponieważ to potrzebuje jednak prądu, który w większości w Polsce jest produkowany z węgla. Nie, no to wiadomo, natomiast wiesz też, nie, tylko, no to trzeba tam by liczyć i zresztą technologie się zmieniają, tak? Nie wiem, co łatwiej jest. Zrobić łatwiej energooszczędny silnik, czy taki, który w samochodzie, czy taki, znaczy w pociągu, czy w samochodzie taki, który będzie mniej tych spalin niedobrych emitował. W sumie najlepiej przejść na atom. Tylko to jest przyszłość dopiero. Znaczy pociągi atomowe? Nie, nie, elektrownie. Mówię nie, ale elektrownie. Wyobraź sobie, dajmy pociąg atomowy PKP. Samoloty Rosjanie budowali kiedyś. O napędzie atomowym były takie próby. No tak, ale wyobrażasz sobie, jak PKP nie może ogarnąć się z własnym majątkiem i nie mają nawet statusu prawnego w większości swoich, wiesz, no własności, tak, nieruchomości, to jakby sobie poradzili z pociągiem atomowym. No właśnie. To by była tragedia. No. No to na razie wszystko, co chciałem powiedzieć. To był Maciej. Dalej. Maciej słucha dalej. Obława tam się dobija i dobija się obławą. Wiecie co, no to chyba jest dobry pomysł, żeby dać PKP pociąg atomowy. Podjadą sobie tam, bo na Górczeskiej chyba mają siedzibę, podjadą sobie pod Górczeską, będą robili próby, jak to rąbnie, obława ze mną, czy obławy nie ma? Jestem. Jestem, o, słychać cię lepiej, widzę, poprawiłeś swoje ustawienia techniczne, dostosowałeś się do częstotliwości Radia Maryja i widać na antenie. Powiedz mi, co ty myślisz o tym PKP naszym i o tym ZUS-ie? Bo trochę tak łączymy, wiesz? Może połączmy ZUS z PKP. No bardzo, bardzo myślę, że były to, bo tak razem. No. A powiedz mi, że, bo pisałeś w zeszłym tygodniu na czacie, że będziesz miał sesję i że cię nie będzie. Tak, no ale no mam sesję, ale jestem. O Boże, jak tajemnicze brzmi. Dobra, przeczytamy raport z maja 2002 roku. 45 stron, także uzbrójcie się w cierpliwość. Nie, oczywiście żartuję. Ale tak pokrótce. Tutaj chodzi bodajże o Katowice i o zarządzanie infrastrukturą kolejową. Już tutaj sprawdzimy. Utrzymania linii infrastruktury kolejowej PKP. A nie, to ogólnie, przepraszam. No i co tam pisze Najwyższa Izba Kontroli? To jest 2002 roku. Zły i ulegający systematycznej degradacji stan techniczny liniowej infrastruktury kolejowej PKP zagraża sprawnemu i bezpiecznemu przewożeniu osób i rzeczy, a także ma negatywny wpływ na regularność, punktualność i bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Boże, kto tu o punktualności może wspominać? O złym stanie technicznej liniowej infrastruktury kolejowej świadczą między innymi następujące fakty. Tu wymieniają, niedostateczny stanie techniczny, naprawy, sprawy. Jakość infrastruktury odbiega od norm i parametrów technicznych obowiązujących w Unii Europejskiej. Powiedz mi, obławo, dlaczego właściwie nikt się tym nie interesuje? Bo jest to nudne. Bo co jest? To jest nudne. Nikt nikogo nie obraża, nikt nikomu nie pluje. Po co mają się tym zajmować? A może tylko się dlatego tym nie interesujemy, bo media nam o tym nie mówią. No dobrze, no ale media nie mówią nam o tym, bo jest to nudne. Widz chce coś ciekawego. Nie Interere dzwoni. Halo, nie, zniknął. Połączył się i zniknął. Co chcą media ciekawego? No co chcą media? No żeby ktoś napluł, powiedział, że jest oszołomem, albo że żaruje na Ale to nie jest tak trochę, że skoro my tego, skoro media tego chcą, to i my tego chcemy? Nie, no to my chcemy i dlatego media tego chcą. No. Gdybyśmy chcieli co innego, to media się dostosowały, bo one chcą zarabiać. To jest jedyny cel mediów. Nie informowanie, tylko zarabianie. Mhm. Czyli jakby uważasz, że no my... Tak, my. Dokładnie. Że my co? Że to my, czy nie my? Bo już się zgubiłem. Że to właśnie my jesteśmy winni. Że my jesteśmy winni, no dobra. To znaczy, może niekoniecznie my jednostkowo, ale jako masa. My jako masa. Mówię coś o ZUS-ie. Ale podobno wiesz, ludzie mówi się o Polakach. Mówią tutaj niektórzy, tak się wyłamują, że to wcale nie wina, że to wcale nie nasza wina czy coś, bo my to nie mamy za wiele do powiedzenia, wiesz o co chodzi. Że to wcale my nie uważamy tak, że my weryfikujemy informacje, wiesz, niektórzy się oburzali, nie? Że mówimy o całej masie, skoro niektórzy są tacy, że wiesz. No to dlatego jest kontestacja, bo jest ten 1% czy mniej. który się interesuje innymi rzeczami, ale większość no, chce czegoś. A czego chce? No chce szkła kontaktowego na przykład. Aha. Ale, no ale skąd, jakie oni to badania zrobili? A no, bo może takie badania, że jak skoro im tam SMS-y śrą, to znaczy, że oni tego chcą. No. Czyli co, sami jesteśmy temu winni, koniec tematu. Zaraz, no jakby ludzie tego nie chcieli, tego nie oglądali, to chyba jest proste, prawda? To no, nie jest tak, że ktoś cię zmusza i zmusza tych ludzi do oglądania telewizji, oglądają to, co lubią. No niby tak, masz rację. Tylko wiesz, no i znów się trochę tak... A to nie jest tak, że media nas trochę jakby, wiesz, robią z nas trochę takich nieczułych na to, nieczulają. No. Wiesz, ale to jest bardzo socjalistyczne i komunistyczne podejście, że to media powinny wymóc na widzu, żeby się doedukował albo coś. Mhm. Kapitalistyczne jest takie, że się dostosowujemy do poziomu widza, no. Jeśli widz chce głupiego, to rżniemy głupa. No tak. No, niby tak, ale no to, ale zobacz. Bo jakby nikt nie powie oficjalnie, że chce, żeby rżnąć głupa, czy że nie głupa. Więc jakby to jest takie kółko, które się trochę samo napędza. Niby nie chcemy, ale chcemy i w tym momencie stajemy znaczy, nie, się no, tymi, którzy się chcą. Się tego nie przyzna, no. Człowiek, który jest głupi albo żąda głupich materiałów do oglądania, nie powie, że żąda głupich materiałów, tylko powie, że tamte, które są nudne po prostu. Czyli co, na każdym rogu takie tabliczki Polaku z mądrzej? No tak, no praca u podstaw chyba. Praca od podstaw, nie, to się z PRL-em od razu kojarzy. Co, u podstaw? Nie, czemu pozytywizm? Trzeba działać po prostu i wśród swoich kręgów rozpowszechniać ideę. Może ludzie zmądrzeją kiedyś. Znaczy wiesz co, ja to uważam, że to i tak nie ma już w tej chwili sensu, bo nie wiem, czy pewne procesy da się odwrócić u nas w narodzie, dopóki się pokolenie nie zmieni. Bo wiesz, jak komuś się to mówi PKP, to wiesz, wszyscy mówią, no tak, tam złodzieje, nie da się tym jeździć, na tego, ale i tak kupuje bilet, a później ogląda w TVN-ie w faktach, jak to tam, prawda, brakowało wagonów. No ale, znaczy, no wiesz, no, niejako są też bez wyjścia, nie ma, ale my nie mamy alternatywy. No tak, ale wiesz, ale skoro, nie wiem, oglądaliby szkło kontaktowe, ale jednocześnie nie pisali do nich, tak, ale oglądali też by milion innych rzeczy i wiesz. No to właśnie potwierdzasz tezy, że są na tyle głupi, że po prostu ale nie, że no, na to zasługują. To czy ja wiem, czy ktoś jest głupi, jak ogląda kilka rzeczy naraz, mianowicie kilka źródeł, tak? Znaczy nie, no chodzi no tak. Bo to no, wiesz, bo to tylko, zobacz, z jednej strony oglądamy źródła, żeby je zweryfikować, a z drugiej strony napędzamy im nomenklaturę. No dobra, no ale to jest... Jaki jest procent osób, które oglądają różne źródła, na przykład kupują Rzeczpospolitą wyborczą, a jaki jest który... No. Nie, no to wiadomo, że tutaj są to skrajne procenty, no ale pytanie, czemu to się nie rozszerza na kraj? To by było tego coraz więcej. Wraca nas pracy. Jestem zmęczony. Ten, włączam telewizor, kładę się spać i już, no. Idę do roboty. Czyli co, to są tak wypracowane mechanizmy, że generalnie no nie jesteśmy w stanie ich sami zmienić, bo wracamy zmęczeni do roboty i wybieramy TVN? Obława nam nie zanikł. Jesteś obławo? Tak, żyję. Czyli co, no generalnie wypisać wszystkim eutanazol i dobranoc. No bo jakie inne wyjście mamy? Jedyne wyjście, jakie jest, no to właśnie to, co robi kontestacja, czyli pokazywać, że jest możliwa alternatywa, tak? No ale jak ci ludzie wracają zmęczeni z tej pracy, no to im się nie będzie chciało skakać i po kontestacji, i po TVN-ie i w ogóle. No ale to trzeba trafić do tej niszy, której będzie ta nisza już zadbać o wśród twoich znajomych. Chyba, że zrobimy coś takiego. Fakty. Kamil Durczok, zapraszam w kontestacji. Tylko to się chyba trochę nie pokrywa z naszą misją. Nie wiem. No ja też właśnie nie wiem. Tutaj piszą panowie i wysyłają różne zdjęcia na temat kolei między innymi. Skończę z tymi zdjęciami, są one zjebane, jak Marek napisał. No i widzisz. I to jest takie... Tak jak na czacie. No niby tych zdjęć oni tam... Ktoś tam tych zdjęć nie chce, a cała reszta niby chce, ale nie chce, a w sumie je komentują wszyscy. No, znaczy, no bo to jest co innego, no. Tutaj siedzą na czasie, bo chcą porozmawiać, a ktoś im przy okazji wpycha te zdjęcia. No to mordę go. Mogą sobie zawsze alternatywny czat zrobić, ale... No, no, to, no to wiesz, no teraz to zaczynamy kombinować, bo jakby zróbmy sobie alternatywny TVN, nie? No ale czymś takim jest kontestacja, nie? Przecież, czym jest kontestacja? No nie porównuj nas tak nisko. No okej, ale chodzi o źródło informacji, tak? Prawda? Alternatywne. No więc kontestacja jest takim źródłem. No tak. O, znowu nie Interere dzwoni. Witam cię. Znowu zniknął. Jakiś złośliwiec chyba. Albo go zagłuszają, może z Egiptu dzwoni. Znikający punkt. Teraz Maciej znowu. Witam Macieju, pewnie dzwoni w sprawie tego, że dzisiaj audycja nie ma życia. Ale to dlatego, że ja mam napięcie przedmiesiączkowe. Aha, spoko, wybaczam. Tak trochę tutaj jest narzekanie. Więc ja bym zaproponował coś... No bo tym się objawia właśnie napięcie przedmiesiączkowe. Konstruktywnego. Dzisiaj akurat zerknąłem, na Wykopie był link do sondy przedwyborczej, bo będą wybory w październiku. No coś tam będzie takiego. No. I większość już ma Platforma, jest 52%, później jest PiS, ogólnie banda czworga. A na inną partię zagłosowało 7%. Tak, tylko mamy propozycję, żebyśmy wszyscy zagłosowali na inną partię. Mhm. Poczekaj sekundkę, bo Mariusz pisze, że uprasza się tu o niemlaskanie na antenie. Przecież ja nie mlaskam. Wiesz co, z tą inną partią to jest tak, że... No znów właśnie pytanie, bo wiesz, to mówisz, że chciałeś coś konstruktywnego zaproponować. Ja mam tu mnóstwo materiałów właśnie z najwyższej Izby Kontroli dotyczących Polskiego Radia, dotyczących PKP, dotyczących ZUS-u. Tylko ludzi to już nie rusza. Dlaczego? Ktoś im mówi, że okradziono ich z 16 milionów złotych, a ich to nie rusza. Może dalej jest taka mentalność jak za komuny, że to co państwowe to jest wszystkich i tak nie jest nasze, tak jakby, więc można sobie ukraść, albo jak ktoś ukradnie, to chyba trafiłeś w sedno, że my tak naprawdę nie utożsamiamy się i wszyscy wokół nas uczą tego, że to co nam ukradną z budżetu, to wcale na nasze kieszenie nie uderza, bo my jesteśmy kraju już demokratycznym, żyjemy i mamy prywatne portfele, tak? Tak. Ludzie w dalszym ciągu mają jakąś tam sieczkę pozostałą po starym systemie. Niestety większość ludzi tak żyje i nie ma pojęcia o regułach rynku, o tym... Ale no powiedz mi, bo ja rozmawiałem ostatnio z ludźmi takimi całkiem skrajnymi w stronę Radia Maryja i jakby trochę mi się ich udało przekonać, ale oni mają takie dość solidne argumenty w stylu, że wiesz, czemu robotnik ma się zajmować zasadami wolnego rynku, jak on, wiesz, całkiem co innego ma na celu. Tak jak wraca zmęczony z pracy i jego tam nie interesują zasady wolnego rynku, czy to, co się wokół niego dzieje, bo... A to może zrobić coś innego, że... Nie wszyscy mogą głosować, tylko tam część, która zda jakieś testy. Może w ten sposób, bo większość ludzi myśli w ten sposób, jak ten robotnik właśnie. Nie wiem, czy to jest dobre właśnie. No tak, ale jak robimy testy, to znowu będziemy mieli możliwość jakby, wybierania tej grupy, nie? Mhm. No więc to jest ciężkie wszystko do zdefiniowania takiego. Wszystko ma plusy dodatnie i ujemne, jak mówił wiesz. No właśnie. Czyli... Nie, one też czyli... te są dobre, tylko problem z nim polega na tym, że nigdy demokracja nie przegłosuje za wprowadzeniem. No. Musiałoby być rządy silnej ręki, żeby wprowadzić testy. Czyli eutanazol dla wszystkich i dajmy sobie spokój. Taką rzeczą najważniejszą, którą by można było zrobić, to zlikwidować wszelkie sondaże. Mhm. Na przykład w Szwajcarii jest zakaz sondaży chyba na 3 miesiące przed wyborami. Ale w Polsce ja bym zrobił coś innego. Ja bym nie zakazał sondaży, tylko robił te sondaże, tylko utajniał je, tak jak na przykład raporty z komisji śledczych. Niech mają do niego dostęp, do nich tylko dostęp ci, którzy, nie wiem, naukowcy, tak? Czy jacyś socjologowie, którzy będą pisać o tym pracę czy książki. Ale niech nie podaje się tego do wiadomości opinii publicznej, wiesz, i robi z tego sugestora pewnego, tak? Ale przecież doskonałym sondażem jest wynik wyborów, nie? To jest... No tak, ale zobacz, na przykład socjolog bada, jakie były nastroje społeczeństwa przed debatą, tak? I bada później po debacie, już na przykład wyborami, więc może wtedy badać debatę, tak? Czy jest skuteczna, czy nie jest. Tutaj jakby nie odcinajmy całkowicie, tak jak Korwin mówi, że całkowicie jest kolej niepotrzebna. Nie, niech będzie ta kolej w większym, mniejszym stopniu, a to już pokaże zapotrzebowanie rynku, tak? Ten wolny rynek to zweryfikuje. Tak jak ze wszystkim uważam. Nie zabraniajmy niczego, tylko pozwólmy się temu rozwijać na tyle, na ile jest potrzebne. No to ja się nie zgadzam. O Jezu. Znaczy, utajnianie i zabranianie drukowania sondaży w mojej prywatnej gazecie to jest pozwalanie się tak rozwijać na ile trzeba, tak? Jak to decyduje na ile trzeba, na ile nie trzeba? No, ten pomysł to jest po prostu próbowanie ogłupienie ludzi. Tak. Wiesz, ogłupianie... A czy my się sami nie ogłupiamy? No tak, no ale to... Dobrze, no postawmy się w roli teraz, nie wiem, producenta gazety, radia, nie wiem, tak, osoby, która jest właścicielem. No dobra, no nie, chce robić ankietę uliczną sobie, tak? No zrobiła sobie ankietę. Ja zrobiłem sobie ankietę prywatnie, kontest dla kontestacji. I teraz nie mogę na koniec powiedzieć, że statystycznie 50% popierało Platformę, a 40% PiS, a 10% SLD, tak? Bo złamie przepis i wsadzą mnie do więzienia za to, czy nie wiem, czy grzywnę dadzą. Ale wiesz co, problem polega na tym, że często sondaże służą pewnej manipulacji. Z góry jest postawiony jakiś tam cel, do tego się odpowiednio formułuje pytanie. Jest. No dobra, to poczekaj Maciej, bo tutaj pisze kreator, że jeśli ludzie są idiotami i wierzą w sondaże i kierują się nimi, no to sorry. Ale pytanie tak, czy możemy się uodpornić na te chwyty psychologiczne, marketingowe, bo pracują nad tym bardzo wykształceni ludzie. To zakażemy innych chwytów? Demokracja to są rządy niestety głupków. Większość ludzi ja nie protestuję. Ma taki poziom, niestety. Ale no czy demokracja to są rządy tych głupków? No bo strasznie generalizujemy w tym momencie. Wiecie, bo wchodzimy w tematy, które generalnie już nikogo nie ruszają, a okazują się bardzo ważne i nie ma jak na nich odpowiedzi, tak? Bo tak jak to jest ta sprzeczność matematyczna w głosowaniu demokratycznym, tak? No, znaczy, ja po prostu wychodzę z założenia, że błędem jest takie mówienie, że ja jestem mądry, a wy się mylicie wszyscy. Nawet jeżeli jest takie robienie pod konkretnych sondaży pod konkretną partię, to trudno, no. Tak samo jakby się kazało sprzedawać, nie wiem, teraz Rzeczpospolitej, politykę w równym stopniu Platformy co PiS. Prywatne, no. No tak, ale jak... No i widzisz. Pojawia się prywatne... No powiedzmy gazety prywatne, partyjne, tak? Jedna się nazywa PO, druga się nazywa PiS. Jasno jest na ten. No i którą będą ludzie nawet nie kupować? Niech będą za darmo. Mają te same kolory czcionek, tyle samo obrazków, żeby nie było, że tam przyciągają jakoś w tym. Którą ludzie wybiorą? Tam, gdzie się do goła dupa. No ale nie, no ja mówię, że taką samą ilość obrazków są jakby... Te same, tak? Po prostu identyczne. Bez obrazków. Tylko treść się różni. I nie ma tam super tytułów, pierwsza strona jest biała. I tylko teksty kolejno są. No to albo wybiorą tą, która jest po myśli ich politycznej, albo ta, która jest bliżej ich domu, tak? No ale oni tam będą pisać, że my to wam damy darmowe pieniądze. No i będą, tak? A w drugiej będą pisać co innego. Ale ludzie wybiorą... O rany, no. Ludzie wybiorą to, co będzie wydawało, tam gdzie będą lepsze chwyty psychologiczne, lepiej niech je nabiorą. Prawda? Czy nieprawda? No to za... Maciej mówi, że nie. Nie, nieprawda. No czemu, no? Będziemy stworzymy państwo, w którym będzie kontrola. Maciej powiedział, że nieprawda. Poczekaj, Obława. Dlaczego Maciej nieprawda? Znaczy nie, powiedziałem, że ja się z tym zgadzam. A, zgadzasz. A Obława się nie zgadza? Ludzie wybiorą tą gazetę, gdzie jest lepsza manipulacja, nie? No właśnie. Czyli znów zostajemy w czarnej dupie tak zwanej. Mhm. Bo ani w lewo, ani w prawo. No ale... jeszcze jedna taka sprawa, czarniejszej. Która... Poczekaj, Maciej, coś chciał powiedzieć. Jeszcze jedna taka sprawa, która jest bardzo negatywna w Polsce, to są media... ich stronniczość i to wszelkie media. Jedynie w internecie można znaleźć coś, co jest bardziej obiektywne. To znaczy? I media, znaczy... Znaczy wiesz, bo... Mam na myśli kształtowanie opinii publicznej. Aha. Wszelkie postawy. I to nie tylko... Mam tu na myśli telewizję publiczną, ale tak samo jakiś TVN, Polsat, no dobra, inne. Zgadzam się. Tylko zobacz, oczywiście, że w internecie jest więcej źródeł, to nie ulega wątpliwości. Jakby ludzie, którzy koczują w internecie, są chyba bardziej wolnościowi niż ci, którzy siedzą w telewizji, więc jakby już mamy jakiś wniosek, że internet, tak samo jak w internecie, tak samo jak w telewizorze mamy pilota, to w internecie mamy myszkę, klawiaturę i możemy wybrać, co chcemy, czyli możemy wybrać stronę PiS-u i PO. Ale jakby przez to, że mamy więcej źródeł, jesteśmy bardziej świadomi. Czyli jakiś wniosek, że w telewizji nie ma właściwie mediów wolnościowych. Bo media wolnościowe się nie opłacają, więc nie mogą być w tak finansowo uzależnionym medium jak telewizja. Zgoda. Obława się zgadza? No tak. A panowie na czacie? Zaraz zobaczymy. Usuńmy licencję na nadawanie i raz, dwa będzie ok. Dobra, Macieju, chcesz coś jeszcze powiedzieć? No to chciałem powiedzieć, że jutro lecę do Polski. A gdzie ty jesteś aktualnie? W Dublinie. Wow, to tego jeszcze nie było. A wiecie, co wy w Dublinie robicie irlandzkiej policji? Co takiego? Zawyżacie statystyki przestępczości. A, no tak, tak, tak. Kogo okradłeś ostatnio? No, tylko staruszkę. Tylko staruszkę? Ale nie zgwałciłeś, mam nadzieję. A nie zgwałciłeś jej? Nie, to stara była. Dobra, to jesteś rozgrzeszony. No to pozdrawiam, trzymajcie się, cześć. Cześć, z Bogiem. Dobra, Obławo. Czyli wiemy, że telewizję trzeba uwolnić. Znaczy, no to niektórzy tak mówią, na przykład krzyczą, że trzeba TVP, ale tych z TVN-u to trzeba zdjąć, więc to też tak. Jeszcze raz. Że trzeba odcenzurować. Coś ci przerwało w tym momencie. Cenzurę w TVP, ale TVN-u to zdjąć. Cały czas, tak. Aha, czyli że usunąć TVN, a odcenzurować TVP. A dlaczego nie można odcenzurować TVN-u? Tylko wiesz, Obławo... Bo jest prywatne. A prywatne może być... No ale kontestacja też nie jest publiczna. A mówimy, co chcemy. Na przykład ja powiem teraz, że rząd to złodzieje. O zgrozo, co ty tam robisz? Nic. Skończyłem. Powiedziałem znowu o zgrozo. Tak, już tam się nie wyżywajcie na czacie. Znaczy no... Nie, no kontestacja jest publiczna, no właśnie to na tym polega. Ale no nie, no ta telewizja też jest publiczna, polska i jakoś się różnimy. No tak. Łukasz no pisze, że dziwny dziś program. Dziwny program, bo jakby temat jest dziwny. Nie ma prostej odpowiedzi, ani też nie ma czegoś, co nas emocjonuje, bo wszyscy już nas znieczulili do tego stopnia, że przestajemy się tym interesować. I wiecie, mówić o Zaiksie, Spawie i innych wynalazkach polskich absurdach, no to można by długo, tak? Bo w końcu ten kraj się składa na absurdach. Tylko próbujmy znaleźć jakieś rozwiązanie, które byłoby choć trochę realne. Realnego na tę chwilę nie ma, moim zdaniem. Nie ma, czyli eutanazol. No, No nie, no tak samo jak z wyborami, no jak nie wygra PO, to wygra PiS, no wielkimi mecyje. No. No wiesz, no wielkimi mecyje, tak to se można mówić, a państwo się wali. No, no tak, no ale jak dla mnie na razie nie ma żadnego ratunku. Czyli co, jesteśmy skazani na klęskę? Oczywiście. Jesteśmy skazani na klęskę, jedynie co musimy to uświadamiać. To... Dobra, panowie, to w takim razie, żeby nie było, że dzisiaj temat jest błahy, zostawmy ten nick, bo tego widzę, nikt nie emocjonuje, a na mocne tematy widać nie ma popytu. Wszyscy lubią sensacji. No i właśnie panowie teraz udowodniliście, że lubicie ten TVN i te Polsaty, skoro mówicie, że dziwna audycja. Temat jak najbardziej powinien poruszać do refleksji, a okazuje się, że już nikogo nie porusza, bo jest tak realny i tak przyziemny. Że... No jak było Kolej TV i tej pani. Co... O tak, no to wszyscy się wypowiadali, dzwonili, podniecali. A teraz ale jestem oni... mówiąc ten, ZUS ma też taką jakiś program na no YouTube. Ma, widziałem, ma taki kanał ZUS dla ciebie chyba. No fantastyczne, takie dowcipne też takie. Dobra, to w takim razie zmieniamy diametralnie temat. Prywatyzacja częstotliwości radiowych, bo taki temat w Unii się pojawił. O, prywatyzacja częstotliwości. Jak to dla ciebie miałoby wyglądać, bo szczegóły nam nie są znane. Znaczy akurat z tego to nie wiem, czy to powinno być prywatne, bo ktoś jakiś... Kupi sobie ktoś wszystkie częstotliwości, tak, i zablokuje resztę? No, ale mamy wolność rynku. Znaczy, no tak, no okej. Tylko... Wiesz, w czym jest problem, że jak będzie całkowita wolność rynku, to świat będzie w rękach najbogatszych. Znaczy, to też nie jest złe z jednej strony, bo znajdą się tam inne media i ludzie zaczną szukać informacji gdzie indziej, ale... No byłoby to dziwne na początku, na pewno. Ale jak się znajdą inne media, skoro będą prywatne i ktoś ma kasę i wykupuje wszystko i... Też nie wiem, jak na czym miałoby to wyglądać, no bo co, nagle... Czy to tak jak Google, tak? Że wykupuje na przykład jakieś tam mnóstwo portali. No niby tak. Które mogą stanowić w przyszłości konkurencję jakąkolwiek. Znaczy wiesz co, ja nie rozumiem tej idei, ale taka się pojawiła, bo czytałem właśnie ostatnio. Jak to miałoby wyglądać? Co, nie, żadnego organu nadzorującego, czyli co, likwidujemy Krajową Radę i likwidujemy Ministerstwo Łączności, które kiedyś tam było, ale likwidujemy te urzędy regulacji, no i co? No i każdy nadaje, zagłusza się, taka anarchia trochę. No ale nie, one będą prywatne, ktoś będzie miał akt własności na nią. No dobrze, tak? No nie wiem, no ale... A komu zapłaci się za to właściwie? Skoro... Państwu, którego nie ma! O Jezu, no to nie... No... W sumie i tak źle, i tak niedobrze. No. Tośmy wywnioskowali. Beznadzieja. No beznadzieja. Czyli co, eutanazol? Taka dzisiaj wychodzi audycja trochę. No ale nie uważasz, że takie jest życie? Bo ja mówię, że... I właściwie rzeczywistość. Ja mówię, że możemy mówić o Kolei TV dalej, tak? Bo pani Dagmara się odezwała. Ale wiesz, no... Znaczy tak, no... Czy nie odwracamy uwagi od tego, co jest faktycznie ważne, ale całkowicie nieinteresujące, bo już tak nas znieczuliły media tymi wszystkimi swoimi chwytami. No, to jest... No tak, no masz rację, zgadzam się, ekscelencjo, ale... No bo niektórzy myślą, że prywatyzacja jest lekiem na wszystko i, że tak powiem, wyłączają myślenie, krzycząc, że prywatyzować, ale... Wojtek krzyczy kupić, ale kurwa od kogo? No nie wiadomo! Poczekajcie, ja poszukam tego materiału, bo oni się tam za dużo nie... Nie wiem, od Unii kupić? W ogóle na jakie obszary by te... Przecież to trzeba by na obszary wykupywać... Znaczy wiem, że... Bo to ktoś tam mówił, że... Operatorzy telefonii komórkowej, grupy telewizyjnej i dostawcy szerokopasmowego internetu mogą zostać zmuszeni do rywalizacji z konkurentami w całej Europie o dostęp do sprywatyzowanych fal eteru. Zgodnie z planami Komisji Europejskiej, która chce zmienić zasady podziału częstotliwości, unijna komisarz do mediów chce dać bodziec panu europejskiemu rynkowi, na którym firmy mogłyby kupować i sprzedawać międzynarodowy dostęp do tych ograniczonych zasobów, za pośrednictwem których są dostarczone usługi telewizyjne, radiowe, komórkowe, internetowe. Czyli Unia by tego pilnowała. No to nie chcę. Nie lubię. A nie, przepraszam, częstotliwości są zwykle zarządzane przez władze krajowe i propozycja, żeby nimi handlować ponad granicami, może spotkać się z silnym sprzeciwem państw członkowskich, które są utrzymać kontrolę nad farami eteru i lukratywnymi przetargami na częstotliwości. Ta-dam. No to, no bo jakby się na teren całej Europy na przykład jakiś kanał FM wykupiło, no to wyobrażasz też, że Radio Z jest w Paryżu i w Warszawie? Ciężko. No raczej nie będzie w Paryżu i w Warszawie, bo wszystko wykupią ci, którzy są najbogatsi. Radio Z znaczy najbogatsze nie jest. No dobrze, no dałem przykład, prawda? Nie wiem, to Radio X, prawda? Będzie w jednym miejscu namówić w jednym języku, tak? Że może jeden język ustalimy. W ogóle już tam ta Unia Europejska taka będzie. Taka jedna. Że aż cholera wie. Nie wiem. Jakby to są plany z 2008 roku, więc trochę to się zrobiło nieaktywne, znaczy nieaktualne, ale pomysły takie padają w Unii. No, w Unii to w ogóle padają takie pomysły, że to się pożal Boże, bo oni chcą jednoczyć wszystkich, wydając kupę kasy. Na przykład... Ale wiesz, teraz... no nie zjednoczyli wszystkich euro? Jakim euro zrobili? Wiesz, przychodzi Polak do Niemca, patrz, mają tą samą walutę. Boże, kocham cię. No tak... Szczególnie Anglicy. Chyba, że tak. Przyjdzie Polak do Niemca i powie, patrz, mamy tą samą walutę. Nie wspominaj mi o tym. Znaczy, no w ogóle wspólna waluta będzie, że tak powiem, grup polskiej gospodarki. Dobra, czyli monarchia źle, demokracja źle, bez państwa anarchia źle, prywatnie źle, nieprywatnie źle. Co? No i tu jest problem, no. Znaczy... Ja nie powiedziałem, że monarchia źle, tylko że monarchia niebezpiecznie. A źle się żyje na przykład. A właśnie, a co oni robią tam w Arabii? O, Mariusz dzwoni. Podgłoś go jest. Witaj, Mariusie. Witam. O, jak dobrze cię słychać dzisiaj. Chyba zakupiłeś mikrofon od Radia Maria i antenę satelitarną. Halo? Jesteś, mów, śmiało. No więc tak na początek to, że Unia chce wszystkich jednoczyć, ci napomknęliście. To obława, to nie ja, to nie ja. Przyszło mi do głowy, że w takim razie Komorowski powinien na prezydenta Unii Europejskiej startować, bo on chce łączyć, a nie dzielić i być prezydentem wszystkich, teraz to będzie Europejczyków. Mhm, no Komorowski to wiesz. Pasuje bardzo. No Komorowskiemu to ja nigdy nie dam rozgrzeszenia. Wiecie, no, Mariusz, co chciałeś powiedzieć? Bo kreator dzwoni, zaraz go będę musiał odebrać. A kreator zawsze dzwoni. No, ale bardzo dobrze, do mnie chyba pierwszy raz dzwoni. Aha. Chciałbym usłyszeć, jak mnie opierdziela. A za która? Boże. Mariusz, powiedz coś. Jeżeli idzie o te... transmisje, prawda, i te częstotliwości wykupywane i tak dalej, no to ja powiem tylko, że nawet w sytuacji takiej, gdzie by faktycznie jakieś takie się superkoncerny, które by miały większość tych, to mam wrażenie, że nie, że mimo wszystko byłoby część to dla radii, że tak powiem, jakieś tam powiedzmy większe fale dla takich globalnych, prawda, jakichś takich, nie wiem, ala Zetów, ala europejskich, mi się wydaje, że to wbrew pozorom byłoby bardzo niepopularne, znaczy gdyby były takie, wiesz, rozgłośnie lokalne, nawet nie wiem, coś Radia Polskie czy Wojewódzkie. Ale to dobre było. Radio Maryja ogólnoświatowe, wiesz, puszczają o 12 Anioł Pański, Arabowie się w tym momencie chcą modlić. Zauważ, że to się nie sprzeda. No to się bo nie sprzeda, bo nikt na świecie językowa. Nie jest taki sam, nie? Bo wiesz, bariera językowa, no ale słuchaj, nie, bariera językowa to jest najmniejszy problem. Jeżeli puścimy jakiekolwiek radio polskie na cały świat, no to okej, wszystkie Polonie je odbierają, fajnie. Ale nie, no my mamy ileś tam siedzib, które transmitują ten sam program, ten sam tekst, tylko przetłumaczony. No powiedzmy, ale myślę, że to jednak... Tylko no wiesz, nie wiem, na przykład mówimy o tym, że... No? Znaczy chciałeś coś jeszcze dodać, bo teraz chciałem do kreatora dobrać. Że są sprawy takie lokalne, które tam jakieś takie małe wspólnoty interesują i są sprawy dokładnie. Globalne, które tak... Dokładnie, czyli i tak będziemy tworzyć... Globalne radio na cały, powiedzmy, świat nadające... Dokładnie, nie da się tego zrobić. Czyli tak będziemy tworzyć... Będziemy tworzyć lokalne siedziby tych stacji, żeby tworzyć materiał lokalny, czyli na jedno wyjdzie. Tak, generalnie się wróci wszystko do punktu wyjścia. I nawet jakby jakiś taki monopol tutaj na wprowadzanie tych sieci, prawda, do użytku, że nie wiem, tobie nie damy, bo ciebie nie lubimy, tobie damy od razu na cały świat, bo ty tam idziesz po naszej linii, no to zaraz i tak, jak to zwykle bywa, wykwitną pirackie audycje, wiesz, które bez żadnych koncesji będą nadawały. No ale to nie, no. Mariusz, ale teraz mówisz, że tak jakby to, że tworzymy prawo, a później będziemy je łamać, jak będzie nie, jak nie. będzie słowo. Mówię, że gdyby było tak niewygodne prawo, to ludzie by po prostu się przestali tym przejmować i by mieli tak zaczęli łamać. Tu prawda, bo to jest tak samo jak z prohibicją alkoholową, tak? Tak. Że jeżeli jest niewygodne prawo, to ludzie, znaczy jak to powiedzieć, ludzie coś robią i oni, jak to jest legalne, to robią to legalnie, a jak to jest nielegalne, to nie robią nielegalnie. No więc to jest to samo z narkotykami, dokładnie. Ostatnio czytałem badania o Holandii, że narkotyki się zrobiły nawet w małej części legalne, bo nie są całkowicie legalne w Holandii, dla tych, którzy żyją w takim przekonaniu, a spadła całkowicie, spadła bardzo mocno przestępczość. Dobra, bo jest takie stare powiedzenie, no zakazany owoc smakuje lepiej, tak? Tak. Mariusie, coś chciałeś jeszcze dodać? Nie, to tyle. Dzięki.